Washington Irving. Lanetli Ev. Seslendiren Akın Altan. Merhum Diedrich Knickerbocker'ın el yazmalarından. Evvel vakitlerde aşağı yukarı her yörede bu neviden evler bulunurdu. Şayet bir ev kasvetli bir yerde bulunuyorsa veya eski romantik usulde inşa edilmişse yahut da içinde cinayet, ani ölüm ve buna benzer istisnai bir olay meydana geldiyse o ev muhakkak ki mimlenir ve de daha sonraki vakitlerde buraları hayaletlerin mesken tutacağına inanılırdı. Born'un tarihi. Bundan çok da uzak olmayan vakitlerde Manitoba'ların kadim şehri dolaylarında ben henüz küçük bir oğlan çocuğuyken Lanetli Ev adıyla bilinen köhne bir malikane dikiliyordu. İlk Hollandalı göçmenlerin mimari üslubuyla inşa edilmiş, bugüne yalnızca birkaç örneği kalan o evlerden biriydi. Ve de öyle sanıyorum ki, inşa edildiği vakitlerde epey ehemmiyete sahip olan bir yapıydı. Bir ana, iki ek bina ve bir de kenarları merdiven biçimi verilmiş üçgen çatıdan ibaret bu evin bazı kısımları ahşaptan, bazı kısımları ise muhterem kolonicilerin tuğlanın Hollanda dışındaki yerlerde de imal edilebildiğini keşfetmesinden önce memleketlerinden getirmiş bulundukları küçük Hollanda tuğlalarından yapılmıştı. Ev caddeden epey uzaktaydı ve kendisine, iki yanında birkaçı yıldırımla parçalanmış yahut devrilmiş ihtiyar akasya ağaçlarının dizildiği yolla varılan genişçe bir tarlanın tam ortasındaydı. Tarlanın orasında burasında birkaç elma ağacı yetişmiş, vaktinde buranın bir bostan olduğuna işaret eden emareler bulunmasına karşın çitler yıkılmış, sebzeler ya ortadan kaybolmuş yahut da yabanileşmiş ve sağdaki soldaki düzensiz gül çalılarıyla böğürtlen çalılarının arasından uzanıp etrafını kuşatan viraneyi seyrediyormuşçasına, kederle boynunu büken upuzun ay çiçekleriyle zararlı otlardan hallice bir duruma gelmişti. Yıllanmış evin çatısı göçmüş, pencereleri paramparça olmuştu. Tepesinde bulunan horoz biçimindeki paslanmış rüzgar pırıldağı da dönerken vınlıyor, gacır gucur sesler çıkarıyor ve daima yanlış yönü gösteriyordu. En iyi halinde dahi bütünüyle terk edilmiş ve harap görünen bu ev, fırtınalı havalarda içerisinden esip geçen rüzgarın uğuldamasıyla, horoz biçimindeki rüzgar pırıldaklarının gıcırdamasıyla ve tam kapanmamış pencere kepenklerinin çarpma sesleriyle öylesine iç karartıcı ve dehşetli bir tesir meydana getiriyordu ki, konu komşular bu ev karşısında tas tamam bir huşuya bürünüyor ve buranın ifritlerin buluşma yeri olduğuna hükmediyordu. Haylaz ve aksi bir çocuk olduğum vakitler, öğle tatillerinde meyve bahçesi yağmalamak üzere çıktığımız seferler sırasında, hayta arkadaşlarımla birlikte yanında yöresinde çok dolandığımdan, bu köhne evi epeyce iyi anımsıyorum. Evin yanında, üzerinde dünyanın en güzel ve cezbedici meyvelerinin yetiştiği bir ağaç bulunurdu. Fakat yöre ürkütücü hadiselerle efsunlandığından, yaklaşmaya korkardık. Kimi vakitler hep birlikte, eskimiş evi kollayıp paramparça olmuş penceresinden içeriye korkulu bakışlar atarak Hesperit ağacına yaklaşma cesareti gösterir. Hesperitler, Yunan mitolojisinde Hera'nın altın elmalarının yetiştiği bahçeyi koruyan perilerdir. Tam mükafatımızı alacakken bir çeteden gelen yahut tesadüfen işittiğimiz bir gürültüyle paniğe kapılıp alelacele tüyerek caddeye varana dek durmadan koşuştururduk. Bunlardan başka tuhaf çığlıklardan ve feryatlardan yahut pencerelerin birinde ansızın belirerek gözlerini dışarıya diken gudubet suratlardan bahseden ürkütücü pek çok rivayette muhakkak ki anlatıla gelirdi. Zamanla bu ıssız yeri ziyaret etmeyi bırakıp belirli bir mesafeden eve taşlar atmaya başladık. Taşların çatıya çarptıkça çıkardığı takırtılarda yahut pencereden dışarıya saçtıkları cam kırıklarının yaptığı şangır şungur seslerde insanın korkuyla karışık hoşuna giden bir şey de vardı. Evin kime ait olduğu, bölgenin Yüce Eyalet Meclisi'nin yönetimi altında bulunduğu o erken dönemlerdeki belirsizlik içinde yitip gitmişti. Kimileri, ekseriyetle huysuz denen, New Amsterdam'ın Hollandalı yöneticisi Wilhelmus Kieft'e ait olduğunu söylerken, kimileri de Van Tromp'un hizmetinde bulunan ve terfisinden memnun olmadığı için nefretle vazifesini bırakıp o garezle filozof olduktan sonra tüm servetini tabiatına uygun ve dünyaya kin duyarak yaşayabileceği bu bölgeye getiren bir deniz kumandanı tarafından inşa edilmiş olduğunu ileri sürüyordu. Burada böylece çürümeye bırakılmasının sebebi de aynı biçimde tartışmalıydı. Bazısı konunun yüksek mahkemede görüldüğünü ve mahkeme masraflarının olması gerekenden epey fazlaya mal olduğunu öne sürüyordu. Ancak en yaygın ve kuşkusuz akla yatkın olan söylentiye göre sebep, evin lanetli olmasından dolayı içinde kimsenin huzurla ve sükunetle yaşamasına izin vermemesiydi. Şuna şüphe yok ki, sebebinin son söylediğim şey olduğu hususunda ancak çok az bir kuşku duyulabilir. Zira bunu ispatlayacak pek çok hikaye mevcut. Yörede bunlardan birini size anlatamayacak tek bir yaşlı kadın yoktur. Geçimini güç bela sağlayan, saçları ağarmış, huysuz bir zenci vardı ki, anlattığı hikayelerin pek çoğu kendi başından geçmişti. Okul arkadaşlarımı bırakıp birçok kereler ona biraz daha anlatması için ısrar ettiğimi anımsıyorum. Bu beli bükülmüş ihtiyar adamcağız, sahibinin kendisini azat ederken bağışladığı patates ve mısır ekilmiş küçücük bir toprak parçasının ortasındaki derme çatma bir evde yaşıyordu. Elinde çapasıyla yanımıza gelir, bizler bir yaz akşamının tatlı alacakaranlığında çitin trabzanına kırlangıçlar gibi dizilip tünemişken, o da beyaz gözlerini korkunç bir biçimde yuvarlayarak öyle dehşetli hikayeler anlatırdı ki, karanlıkta eve dönerken neredeyse kendi ayak seslerimizden korkar olurduk. Zavallı ihtiyar Pampi, söz etmeye pek düşkün olduğu hayaletlerle arkadaşlık etmek üzere bu dünyadan göçüp gitmesinin üzerinden bir hayli sene geçti. Sahip olduğu patates ekili küçük toprak parçasının bir köşesine gömülmesinden kısa bir vakit sonra, üzerinden saban geçmiş, mezarını toprağın geri kalanının hizasına getirerek düzlemiş ve o vakitten sonra kır saçlı zenci bir daha kimsenin aklına düşmemişti. Olaydan birkaç sene sonra, büyüyüp genç bir adam olmuş halde o yörede gezinmekteyken, tuhaf bir tesadüf eseri, yakın vakitlerde saban demirine takılıp ortaya çıkmış bir kafatasına dair ortalıkta dönen bir dedikodu işitmiştim. Elbette ahali derhal bunun öldürülmüş bir kimseye ait olduğuna karar vermiş ve lanetli evle alakalı geleneksel hikayeleri anlatarak olayı adam akıllı aydınlatmıştı. Kafatasının zavallı Pampi'ye ait olduğunu görür görmez anlamış, ancak yine de dilimi tutmuştum. Zira bir hikayeyle, hatta cinayetle bile alakalı olsa, insanların tadını kaçırmaktan kaçınacak denli anlayışlı bir insanım. Gel gelelim yine de, eski dostumun kemiklerinin bu defa rahatsız edilmeyeceği bir yere gömülmesini sağladım. Çimlere oturmuş defin işini seyretmekteyken, yöreden John Jaws Vandermore isimli, tüm yaşamı bölgedeki avadisleri dinleyip birbirine aktarmakla geçmiş dedikoducu ve yaşlı bir beyefendiyle uzun bir sohbete daldım. Beyefendi, ihtiyar Pampi'yi ve onun lanetli evle ilgili anlattığı hikayeleri anımsamış, ancak bana Pampi'nin anlattıklarından daha tuhaf bir hikayesi olduğunu söylemişti. Hevesim ve merakım üzerine yanı başıma oturmuş ve aşağıdaki hikayeyi anlatmıştı. Her ne kadar onun sözcükleriyle aktarmaya gayret göstermiş olsam da, o zamanlardan bu yana pek çok sene geçti ve artık ihtiyar bir adam olmamdan dolayı hafızam da pek iyi değil. Bu sebepten üslup konusunda teminat veremesem bile, gerçekleri aktarma hususunda en küçük ayrıntıya kadar titiz davrandım. D.K. Şeytanla Tom Walker. Massachusetts'te, Boston'dan birkaç kilometre uzaklıkta, Charles Körfezi'nden köyün içine kıvrıla kıvrıla sokulan ve sık ağaçlı bir bataklıkta, daha doğrusu sazlıkta son bulan derin mi derin bir koy bulunur. Bu koyun bir yanında karanlık ve güzel bir koru uzanırken, diğer yanında toprak, su kenarından ani bir yükseltiyle, üzerinde muazzam yaş ve yükseklikte birkaç meşe ağacının dağınık bir şekilde yetiştiği yüksekçe bir tepe oluşturmuştur. Kadim söylencelere göre, bu devasa ağaçlardan birinin altında, Korsan Kid'in bizzat gömdüğü büyük bir define bulunurmuş. Olağanüstü ağaçlar, bir sonraki gelişte define yerini yeniden bulabilmek için harika bir nirengi noktası oluştururken, koy, paraları kayıya gizli saklı yükleyip gece vakti tepenin eteğine getirmeye oldukça müsait, tepenin yüksekliği de etrafı kolaçan edebilmek için pekala elverişliymiş. Dahası, bu kadim söylencelerin ilave ettiği üzere, şeytan paranın gömüldüğü yerde dikilir, paraya muhafızlık edermiş. Ancak bunu diğer gömülü definelerde yaptığı gibi, pek iyi bilindiği üzere, bilhassa define haksız kazançla elde edilmişse yaparmış. Sebebi her ne olursa olsun, Kit servetini bir daha asla ele geçirememiş. Çok geçmeden Boston'da yakalandıktan sonra İngiltere'ye yollanmış ve orada da korsan olduğu için asılmış. Depremlerin New England'ı sık sık salladığı ve günahları boylarını aşanlara diz çöktürdüğü 1727 senesi dolaylarında buraya yakın bir yerde Tom Walker adlı sıska ve pinti bir adam yaşardı. Bu adamın kendisi kadar pinti bir de karısı vardı. Öyle pintiydiler ki işi birbirlerini dolandırmaya kadar vardırmışlardı. Kadın bir eline geçeni diğer eliyle saklıyor, bir tavuk daha gıkını çıkaramadan yeni çıkmış yumurtaya el koymak üzere teyakkuza geçiyordu. Kocası onun gizli istifini bulabilmek için gözünü dört açmış, mütemadiyen etrafı dikizliyor, nelerin ortak mal olması gerektiği konusunda durmadan şiddetle didişiyorlardı. Bulunduğu yerde bir başına dikilen, virane görünümlü bir evde yaşıyorlardı. Yanında yöresinde bereketsizlik nişanesi birkaç kara ardıç tek tük serpilmişti. Ne bacasından duman tütüyor, ne de bir yolcu kapısında soluklanıyordu. Kaburgaları etinin üzerinden ızgara gibi ayan beyan sayılan perişan haldeki bir at, çakıl taşlarından zeminin pürtüklerini ancak örten incecik bir yosun tabakasıyla örtülmüş arazide aheste aheste geziniyor, eğilip yiyebileceği bir şeyler var mı diye bir bakıyor, ancak başını umutsuzlukla kaldırıp açlığını bastırmaya çalışıyordu. Kimi vakitlerde başını çitten uzatıp oradan geçenleri yürek parçalayıcı bir biçimde izlerken bu kıtlık diyarından kurtulmak için yakarıyormuş gibi görünüyordu. Ev ve ahalisinin adı yörede kötüye çıkmıştı. Tam'ın uzun boylu cadaloz karısı, asabi bir tabiatı ve cırtlak bir sesi olan güçlü kuvvetli bir kadındı. Kocasıyla girdiği ağız dalaşları sırasında sesi dışarıdan çoğu defalar işitilir ve kimi vakitler adamın yüzü tartışmalarının salt sözcüklerden ibaret olmadığını gösteren izler taşırdı. Gel gelelim hiç kimse de aralarına girmeyi göze alamazdı. Şayet biri yalnız başına evin önünden geçecek olsa, kopan korkunç yaygara ve edilen küfürler karşısında olduğu yerde büzülür, bu feryat figan yuvasına göz ucuyla şöyle bir baktıktan sonra, eğer ki bekarsa haline şükürler ederek telaşla adımlarını hızlandırırdı. Günlerden bir gün Tom Walker, yörenin uzaklarında kalan bir yere gitmiş, eve dönerken de kestirme olacağını tahmin ettiği bataklıklı yolu tutmuştu. Pek çok kestirme gibi, bu da uğursuzluklarla doluydu. Bataklık, aralarından bazısı 25 metreyi bulan ve öğle vakitlerini akşama döndürüp yöredeki tüm baykuşlara yuva olan kasvet dolu azametli çam ve katran ağaçlarının aşağısında kaynıyordu. Pek çok hendek ve çıkmazla dolu, yer yer yabani otlarla ve yosunlarla örtülmüş olan bu alan, görüntüsüyle yolcuları çoğu defalar aldatarak kapkara ve koyu bir çamur girdabına sürüklüyordu. Yol üzerinde bunlardan başka iri başlara, öküz kurbağalarına ve su yılanlarına yuva olan durgun, bulanık su birikintileri de bulunuyor, devrilmiş çam ve katran ağacı gövdeleri, bu birikintilerin içinde yarı çürümüş halleriyle çamurda pusuya yatmış timsahlar gibi görünüyordu. Tam bu tehlikeli ormanda, balaban kuşlarının ani çığlıklarıyla yahut göletin birinden yükselen yaban ördeklerinin vaklamalarıyla irkilip durur bir halde, kah derin bataklığın içinde pek sağlam basamaklar oluşturmayan saz ve kök tepeciklerinin üzerinden ihtiyatla zıplayarak, kah devrilmiş ağaç gövdelerinin arasından kedi gibi itinayla süzülerek uzunca bir müddet ilerledikten sonra nihayet bataklığın derinleşen orta kısmına doğru yarım ada gibi çıkıntı yapan sert bir kara parçasına ayak basmıştı. Kızılderililer burayı ilk kolonicilerle yapılan savaşlarda bir sığınak olarak kullanmış ve bölgeye zapt edilemeyeceğini düşündükleri kaleye benzer bir yapı inşa edip kadınları ve çocukları burada korumuşlardı. İşte bu eski Kızılderili kalesinden geriye, etrafını çevreleyen toprağın hizasına doğru günbegün alçalmakta olan birkaç duvardan başka bir şey kalmamış, o duvarların da bir kısmını, yaprakları bataklığın kara çam ve katran ağaçlarıyla tezat oluşturan meşeler ve başka orman ağaçları sarmıştı. Tom Walker, eski kaleye akşam karanlığı iyiden iyiye çöktüğü vakit varmış ve soluklanmak üzere burada bir müddet duraklamıştı. Bu ıssız ve kasvetli yerde vakit geçirmeye ondan başka kimse gönüllü olmazdı. Zira halk, Kızılderili savaşlarından bu yana anlatıla gelen hikayelerden, yabanilerin burada büyüler yapıp kötü ruhlara kurbanlar sunduğunu duyduğu için bu fikre kötü bakıyordu. Gel gelelim Tom Walker bu gibi kuruntularla tedirgin olacak bir adam değildi. devrilmiş bir katran ağacına sırtını verip, ağaç kurbağalarının meşhum bağırtılarını dinleyerek ve bastonuyla ayağının dibindeki kara toprak yığınını eşeleyerek istirahat etmekteydi ki, farkında olmadan toprağı alt üst ettiği için bastonu sert bir şeye çarptı. Sert cismi otlu toprağın arasından çıkarıp temizlediğinde bir de ne görsün? Önünde tam ortasına geçirilmiş bir kızıl dereli baltasıyla meçhul bir kafatası duruyor. Silahtaki pas, ölümcül darbenin üzerinden ne kadar vakit geçtiğini belli ediyordu. Bu haliyle kafatası, Kızılderili savaşçıların bu son sığınaklarında meydana gelen hiddetli boğuşmanın hazin bir yadigarıydı. ''Hımm'' dedi Tom Walker, üzerindeki tozu silkelemek için kafatasını sallarken. ''O kafatasını bırak'' dedi derinden gelen bir ses. Tom kafasını kaldırınca, tam karşısına kurulmuş oturmakta olan, azametli ve kapkara bir adamla göz göze gelmiş ve birinin kendisine yaklaştığını fark etmediğinden olduğu yerde dona kalmıştı. Fakat adam akıllı çöken karanlık, el verdiğince yabancının ne kızıl derili ne de zenci olduğunu ayrımsadığı vakit zihni allak bullak olmuştu. Üzerinde kızıl derililerinkini andıran ilkel bir kıyafet ve vücudunu sarıp sarmalayan kırmızı bir kemer yahut kuşak vardı var olmasına. Ancak suratı ne kara ne de bakır rengiydi. Yalnızca demirci atölyelerinde meşakkatle çalışıp didinmeye alışkınmışçasına yanık ve isten kararmış gibi görünüyordu. Her bir yöne dağılmış gibi görünen simsiyah ve karmakarışık bir saç öbeği ve omzunda baltasıyla bu yabancı Tom Walker'ın tam karşısında oturmaktaydı. Bir çift kırmızı gözle Tom'a kaşlarını çatarak bir müddet baktı. ''Benim topraklarımda ne yapıyorsun?'' diye sordu boğuk ve hırıltılı bir sesle kapkara adam. ''Senin toprakların mı?'' dedi dudaklarının kenarıyla gülerek Tom. ''Bu topraklar artık ne senin ne de benim. Buralar Deacon Peabody'ye ait.'' ''Deacon Peabody'ye lanet olsun.'' dedi yabancı. ''Şayet komşularının günahlarına kendi günahlarından daha fazla dikkat etmeye devam ederse sanıyorum ki olacak da. Şuraya bir bak da Deacon Peabody'nin nasıl muamele gördüğünü izle.'' Tom, yabancının işaret ettiği yöne bakınca o azametli ağaçlardan dışı güzel ve serpilmiş görünen fakat içi çürümüş olan bir tanesinin ikiye ayrıldı ayrılacak vaziyette olduğunu gördü. Öyle ki şöyle kuvvetli bir rüzgarla muhtemelen yerle bir olurdu. Ağacın kabuğuna kızılderililerle kurnaz pazarlıklar ederek servetine servet katmış, ünlü Deacon Peabody'nin adı kazınmıştı. Ardından etrafına bakınmış, uzun ağaçlardan pek çoğunun daha koloninin kimi tanınmış adamlarının adlarıyla işaretlenmiş olduğunu ve bunların da hemen hemen tümünün baltayla kazınmış olduğunu fark etmişti. Şu an üzerine oturduğu, daha yeni baltalanıp devrilmiş olduğu belli olan ağaçsa Crowning Shield adını taşıyordu. Tam bu isme sahip, söylentilere göre korsanlık yaparak elde ettiği servetini görgüsüzce sergileyen kudretli ve zengin bir adam olduğunu anımsadı. ''Artık yanmaya hazır ve nazır!'' diye bağırdı zafer dolu bir gürlemeyle kapkara adam. ''Gördüğün gibi kış için yakacak pek çok odunum olacak.'' ''İyi ama,'' dedi Tom. ''Deacon Peabody'nin ağacını niçin kestin?'' ''Eski bir mesele yüzünden,'' dedi diğeri. ''Senin soluk benizli ırkın bu topraklara ayak basmadan çok önce bu orman bana aitti.'' ''Peki, cüretimi mazur görün. Ancak isminizi bağışlar mısınız?'' dedi Tom. ''Ah, pek çok isimle bilinirim. Kimi köylerde vahşi avcı, kimilerinde kara madenci. Buralarda kara ormancı olarak tanınırım. Kızılderili adamların bu mevkide uğruna adaklar adadığı, kimi vakitlerde onuruna beyaz adamları pişirip hoş kokularıyla kendisine sunduğu kişiyim. Kızılderili insanların kökleri, siz beyaz vahşiler tarafından kazındığından beri kendimi, Quaker'lara ve ana baptistlere işkence ederek neşelendiririm. Ben ki köle tüccarlarının aziz efendisi ve teşvikçisi, Salem cadılarının büyük üstadıyım.'' ''Yani neticede, şayet yanılmıyorsam,'' dedi Tom üzerine basa basa, ''siz herkesin şeytan diyebildiği kişisiniz.'' ''Ta kendisiyim ve emrinize amadeyim,'' diye yanıtladı kara adam, çok da medeni olmayan bir tavırla başını eğerek. Her ne kadar itimat edilmeyecek denli bilindik bir havada geçse de kadim söylenceye göre sohbet böyle başlamıştı. Herhangi biri, böyle ıssız ve kasvetli bir ormanda, böylesine tuhaf bir şahsiyete tesadüf eden bir kişinin sinirlerinin altüst olacağını umardı. Ne var ki Tam, öyle kolay kolay yılmayan, çetin ceviz bir adamdı. Cadolos karısıyla birlikte o kadar sene devirmişti ki, şeytandan bile korkusu yoktu. Anlatılanlara göre bu girizgâhtan sonra Tam, eve doğru yola koyulduğu sırada epeyce süren ciddi bir sohbete dalmışlardı. Kara adam kendisine, Korsan Kid'in bataklığın yakınlarındaki dağın sırtında büyüyen meşe ağaçlarının altına gömdüğü muazzam miktardaki paradan bahsetmişti. Hepsi de kimse rızasını almadan eline geçiremesin diye onun buyruğu altında bulunuyor, onun kudretiyle muhafaza ediliyordu. Tam'a özel bir iştenlik gösterdiğinden bunların tümünü kendisine bahşedebilirdi. Ama velakin belli başlı koşulların sağlanması gerekiyordu. Tam bunları hiçbir vakit açığa vurmadığı halde bu koşulların neler olduğu rahatlıkla kestirilebilir. Etraflıca düşünmek için biraz vaktiye ihtiyaç duymasına bakılırsa epey zahmetliydiler. Oysa ki Tam para söz konusu olduğunda önemsiz şeylerden gözü korkacak bir kimse değildi. Sazlığın kenarına vardıklarında yabancı duraladı. ''Tüm bu anlattıklarının delili olarak bana ne vereceksin?'' diye sordu Tam. ''İşte işaretim.'' dedi kara adam. İşaret parmağını Tam'ın alnına bastırarak. Ardından sazlıktaki çalıların arasına saparak, Tam'ın deyimiyle, yalnızca kafası ve omuzları görünecek biçimde toprağın ta içine, içine, içine gömülmüş, gözden büsbütün yitene dek de gömülmeye devam etmişti. Tam eve vardığı vakit, o kapkara parmak izinin, alnına hiçbir şey tarafından silinemeyecekmişçesine dağlandığını fark etti. Karısının kendisine verdiği ilk havadis, varlıklı korsan Absalom Crowninshield'in ani ölümüydü. Gazeteler haberi her zamanki tumturaklı başlıklarıyla vermişti. Büyük bir adam cennete gitti. Tam, kara dostunun daha biraz önce yakmak üzere kesip devirdiği ağacı anımsadı. ''Yanıp kül olsun yağmacı,'' dedi Tam. ''Kimin umurunda?'' Artık gördüklerinin ve duyduklarının hayal olmadığına adam akıllı emin olmuştu. Başta karısını bu sırra ortak etmeye niyetli değildi. Gel gelelim, o kadar kaygılandırıcı bir sırdı ki bu, nihayetinde karısıyla memnuniyetle paylaştı. Gizli altınların bahsi geçtiği vakit, karısının paraya olan tüm tamahı depreşmiş, kocasını, kara adamın koşullarına itaat etmesi ve onları, ömürlerinin sonuna dek varlık içinde yaşatacak serveti ele geçirmesi hususunda zorlamıştı. Her ne kadar Tam ruhunu şeytana satmaya can atıyor olsa da, sırf karısını zor bir vaziyette bırakmak amacıyla bu fikirden vazgeçmiş ve de salt ters düşmüş olmak için apaçık bir biçimde teklifi reddetmişti. Bunun üzerine amansız pek çok tartışmaya girişmişler, fakat karısı dırdır ettikçe Tam onu sevindirip de lanetlenmemek için iyiden iyiye ayak diremişti. En nihayetinde karısı, kendi adına pazarlığa girişmeye ve şayet ki amacına ulaşırsa, tüm elde ettiklerini kendine saklamaya niyet etmişti. Kocası gibi gözü kara bir tabiata sahip olan bu kadın, bir yaz günü akşam çökerken, eski Kızılderili Kalesi'ne doğru yola koyulmuş, saatlerce ortalıkta görünmedikten sonra, döndüğünde ise tüm sorulara somurtkan bir suratla ketum yanıtlar vermişti. Alacakaranlık vaktinde rast geldiği, upuzun bir ağacın köküne balta sallayan kara bir adamdan söz etmiş, asık suratlı olduğunu ve uzlaşmaya varmadığını belirtmişti. Fakat yine de yanına bir defa daha gidip kendisine geri çeviremeyeceği bir şey takdim edecekti. Gel gelelim, tam burada çenesini tutmuş, takdim edeceği şeyin ne olduğunu söylememişti. Ertesi akşam Tam'ın karısı bir güzel doldurduğu önlüğüyle yeniden bataklığa doğru yola koyuldu. Tam onu bekledi. Ancak nafileydi. Gece yarısı olmuş, ancak karısı ortalarda görünmemişti. Bir kez daha sabah, öğle ve akşam olmuş, o hala dönmemişti. Tam, bilhassa gümüş çaydanlığını, kaşıklarını ve de taşınabilir tüm kıymetli eşyalarını önlüğüne doldurup götürdüğünü fark edince, karısının güvende olup olmadığından adam akıllı endişelenmeye başlamıştı. Bir başka akşam daha gelip bir başka sabah olmuş, ancak karısı bir türlü gelmemişti. Uzun lafın kısası, karısından bir daha asla haber alınamamıştı. Pek çok tarihçinin kafasını allak bullak eden vakalardan birinin kahramanı olan bu kadının gerçek akıbetini biliyormuş gibi davranan pek çok kişi olsa da, Neticede aslında kimse bir şey bilmiyordu. Kimisi bataklığın Arap saçı gibi labirentlerinde yolunu kaybedip bir hendeğe düştüğünü yahut batağa saplandığını ileri sürüyor, katı yürekli bazı kimselerse evde ne var ne yoksa toplayarak başka bir eyalete kaçtığını ima ediyordu. Bunların yanında bazısı da daha sonraları üzerinde başkasının bulunmuş olması sebebiyle birisinin onu kandırıp ıssız bir bataklığa çektiğini tahmin ediyordu. Buna delil olaraksa tam da o gün geç bir vakitte omzunda balta taşıyan boylu poslu kara bir adamın somurtkan yüzünde bir zafer ifadesiyle kare desenli bir önlüğe sarmaladığı bir takım eşyalarla bataklıktan çıka geldiği söyleniyordu. Ama velakin en yaygın ve muhtemel yoruma göre Tom Walker karısının ve servetinin akıbetine dair öylesine kaygılanmıştı ki nihayet her ikisini de bulabilmek umuduyla Kızılderili Kalesi'ne doğru yola koyulmuştu. Uzun bir yaz günü öğleden sonra kasvetli yeri arayıp taramış, yine de karısını bulamamıştı. Adını defalarca aykırmasına rağmen sesine karısı yerine kah balaban kuşları süzülüp çığlıklar atarak, kah öküz kurbağaları efkarlı efkarlı bıraklayarak karşılık vermişti. Rivayete göre en sonunda tam da alacakaranlığın, baykuşların uğul uğul öttüğü, yarasaların oradan oraya uçtuğu alacalı vaktinde dikkatini bir serbi ağacının tepesinde çığlık çığlığa dönüp duran leş kargaları çekti. Kafasını kaldırıp baktığında kara desenli bir önlüğe sıkı sıkıya sarılmış bir bohçanın, göz kulak olmak ister gibi yakınlarına konmuş bekleyen bir akbabayla birlikte ağacın dalları arasından sallanmakta olduğunu fark etti. Karısının önlüğü olduğunu ayrımsayınca içinde eve ait eşyaları bulacağını zannederek olduğu yerde sevinçle hoplayıp zıpladı. ''Şu eşyaları şuradan bir alayım,'' dedi kendi kendisine içi rahatlayarak. ''Hanım olmadan almam gerekecek galiba.'' Tam ağaca tırmandığı sırada akbaba kanatlarını iki yana uzatıp çığlıklar ata ata ormanın derin karanlığına doğru süzülerek uzaklaşmıştı. Kare desenli önlüğü asılı olduğu yerden aldığında gördüğü şey karşısında ıstıraba boğuldu. Zira önlüğün içinde bir kalp ve bir ciğerden başka hiçbir şey yoktu. Bu en güvenilir kadim hikayeye göre Tam'ın karısından yalnızca bunlar bulunabilmişti. Muhtemelen kadın, kara adamla da kocasıyla yaptığı gibi pazarlık yapmaya kalkışmıştı. Fakat insanların ekseriyetle şeytanın üstesinden ancak dırdırcı kadınların gelebileceğini düşünmesine karşın bu misalde besbelli ki Tam'ın karısı bozguna uğramıştı. Yine de söylenenlere göre yiğitçe mücadele etmişti. Zira Tam'ın gözüne ağacın üzerine derinlemesine kazınmış çatal tırnak izleri ilişmiş ve de civarda ormancının birbirine dolanmış siyah saçlarından yolunmuş gibi görünen bir avuç dolusu kıl bulmuştu. Tam, karısının bu nebiden yiğitliklerini pek iyi bilirdi. Bu vahşi boğuşmanın emarelerini bir müddet daha izledikten sonra omuzlarını silkti ve ''Aman Tanrım!'' diye mırıldandı kendi kendine. ''Şeytanın neredeyse göbeği çatlayacakmış.'' Tam, metanetli bir kimse olduğundan, bulamadığı eşyaları için kendisini karısının kaybıyla avutmuştu. Öyle ki içi, kendisine iyilik yaptığını düşündüğü kara ormancıya karşı minnettarlık benzeri bir duyguyla bile dolmuştu. Bu sebepten de onunla bir yakınlık kurmanın yollarını aramış, fakat bir müddet bu arayışında muvaffak olamamıştı. Zira bu tecrübeli iblis öyle çok ortalarda görünmez, insanlar hakkında ne düşünürse düşünsün, her davete iştirak etmezdi. Kozunu, oyunundan iyice emin olduktan sonra oynardı. Anlatılana göre Tam, kara adamla en sonunda geçen zaman canına tak edip onu vaat edilen servetten daha azına dahi razı olacak hale getirdiği sıralarda bir akşam vakti, kara adam her zamanki kıyafetleri ve omzundaki baltasıyla bataklıkta bir ezgi tutturmuş, öylesine gezinirken rastlamıştı. Şeytansa Tam'ın gelişine pek aldırış etmemiş gibi davranmış, sorularına kısa yanıtlar vermiş ve ezgisini mırıldanmaya devam etmişti. Yine de Tam, muhabbeti asıl meseleye getirmiş ve korsanın definesine sahip olmak istediğinden, kara adamla koşullar üzerinde çekişmeli bir pazarlığa girişmişti. Şeytanın herhangi bir lütufta bulunduğu tüm anlaşmalarda yer aldığı üzere, kara adamın bahsedilmesine gerek bile olmayan bir koşulun yanı sıra, çok mühim olmamalarına karşın kat'i suretle inat ettiği bir takım şartları vardı. Kendisi sayesinde sahip olunacak paranın yine kendi hizmetine sunulması gerektiği konusunda ayak diretiyor, bu sebepten de Tam'a parayı zenci ticareti için kullanmasını salık veriyordu. Bir başka deyişle Tam, köle gemisi donatacaktı. Gel gelelim Tam, pek de vicdanlı bir kimse olmasına karşın, buna hiç tereddüt etmeden karşı çıkmış, bizzat şeytan bile aklını çelip, onu köle tüccarı olmaya ikna edememişti. Tam'ın bu hususta pek dik kafalı olduğunu gören şeytan, bu konuda daha fazla ısrar etmemiş, ancak onun yerine tefecilerin çoğalmasına çok önem verdiğinden ve onları özel kulları olarak gördüğünden kendisine tefeci olmayı salık vermişti. Tam da ağzına layık bir teklif olduğu için Tam buna hiç karşı gelmedi. ''Önümüzdeki ay bastığında bir tefeci dükkanı açacaksın.'' diye emretti kara adam. ''Dilerseniz hemen yarın yaparım.'' dedi Tam Walker. ''Verdiğin borçlara aylık %2 faiz koyacaksın.'' ''Yemin olsun %4 bile koyarım.'' diye yanıtladı Tam Walker. ''Zorla senet alacak, rehine el koyacak, tüccarları iflasa sürükleyecek, onlara pabuçlarını ters giydireceğim.'' diye haykırdı Tam Walker. ''Benim param için tefecilik yapacaksın.'' dedi iblis keyifle. ''Mangırı ne zaman istersin?'' ''Hemen bu akşam.'' ''Anlaştık.'' dedi şeytan. ''Anlaştık.'' dedi Tam Walker. Sonra da el sıkışıp pazarlığı bitirdiler. Birkaç gün içinde Tam Walker, Boston'daki muhasebe dairesine yerleşmiş, sırtını sandalyesine yaslamıştı bile. Böylesine büyük bedeller karşılığında borç dağıtan bir nakit para sahibine göre, şöhreti etrafa fazla hızlı yayılmıştı. Paranın bilhassa az bulunduğu Başkan Belcher dönemi, henüz kimsenin hafızasından silinmemişti. Vakit artık senetli borç vaktiydi. Tüm şehir, devletin borç senetleri içinde yüzdükten, meşhur Toprak Bankası kurulduktan sonra etrafta bir borsa furyası baş göstermiş, halk yeni gelir planları ve ekilmemiş arazilere yapılar inşa etme tasarılarıyla çılgına dönmüş, arsa simsarları kolları sıvayıp devletin hibe ettiği arazilerin, bucakların ve de nerede olduğunu kimsenin bilmediği ancak bulduğu anda satın almaya can attığı Eldorado'sun peşine düşmüştü. Uzun lafın kısası, şehirde arada bir patlak veren bu büyük borsa çılgınlığı, ürkütücü bir raddeye varmış, herkes yoktan servet edinme telaşına düşmüştü. Fakat her vakit olduğu gibi, bu rüzgarda dinip beraberinde ortaya çıkan hayali servetler, rüyanın kendisiyle birlikte kaybolurken, mağdurlar ortada öylece kala kalmış ve bu kötü vaziyetlerinin bir neticesi olarak tüm şehri, ''Zor zamanlar'' diye kederli kederli vahlanarak çınlatmışlardı. İşte tam da toplumsal huzursuzluğuna yuka çıktığı bu elverişli zamanda Tam Walker, Boston'da bir tefeci olarak zuhur etmişti. Müşteriler çok geçmeden kapısını aşındırmaya başlamıştı. Darda olanlar, macera perestler, kumar vurguncuları, hayalperest arsa simsarları, müsrif tacirler, elinde avucunda ne varsa tüketen tüccarlar, kısacası çaresizlikten her yolu ve her fedakarlığı göze almış kimseler koşa koşa Tam Walker'ın kapısına dayanıyordu. Tam, gel zaman git zaman başı sıkışan herkesin arkadaşı olmuş ve yeri geldiğinde de ''Kara gün dostu'' gibi davranmaya başlamıştı. Bir başka deyişle, borcunu da senetlerini de zorla tahsil ediyordu. Koşullarının sertliğini, müracaat eden kimsenin sıkıntısına göre ayarlıyor, senetleri ve rehinleri müşterisinin iliğini kemiğini kuruturcasına topladıktan sonra kapı dışarı ediyordu. Bu suretle yavaş yavaş para kazanarak varlıklı ve kudretli bir adam olmuş, şapkasını da bu para yığınının üzerine dikmişti. Kendisine, adet olduğu üzere, şatafatlı, geniş bir ev inşa ettirmiş, ancak pintiliğinden büyükçe bir kısmını, bitmemiş ve döşenmemiş bir halde bıraktırmıştı. Sürecek atları açlıktan kıvrandırtmasına karşın yine de kendini beğenmişliğinden bir at arabası yaptırtmış, onun da tekerleklerini yağlatmamıştı. Öyle ki, yolda ilerlerken dingillerinden çıkan feryat figan sesler, duyana, ezip canını çıkardığı borçlularını anımsatırdı. Gel gelelim, Tam yaşlandıkça başkalarını düşünen bir insan olmaya başlamıştı. Bu dünyadaki güzel şeyleri güvence altına almış da almasına ancak artık öbür taraftakiler için kaygılanıyordu. Kara dostuyla yaptığı anlaşma aklından her geçtiğinde hayıflanıyor ve koşulları atlatabilmenin bir yolunu bulabilmek için kafa yoruyordu. Bu sebepten birdenbire ve önlenemeyen bir istekle kiliseye gitmeye başlamıştı. Dualarını, cenneti salt ciğerlerinin kuvvetiyle kazanacakmışçasına yüksek bir sesle ve hararetle ediyordu. Öyle ki herhangi biri pazar günleri kopardığı bu yaygaraya bakıp da Bu adamın hafta boyunca en çok ne vakitler günah işlediğini rahatlıkla söyleyebilirdi. Tebazu ve sebatla cennet yolunda yürümekte olan kendi hallerindeki Hristiyanlarsa, bu yeni hamleyle ansızın geride kalışlarının sebebi olarak kendilerini görüyorlardı. Tam, dini mevzularda da para konusunda olduğu gibi dik kafalıydı. Komşularını gaddarca izleyip yaptıklarını amansız bir biçimde kınar ve de onların defterlerine işlenen her bir günahı kendi yararına sayardı. Hatta ve hatta konuşmalarında Quaker'lara ve Anabaptistlere eziyet etmenin yaygın hale getirilmesinin sağlayacağı çıkarlardan bahsederdi. Uzun lafın kısası, Tom'un bu şevk ve isteği de serveti gibi dillere düşmüştü. Tom'un tüm bu itinalı ve gayretli davranışlarına karşın yine de şeytanın en nihayetinde hakkını alacağından derinden derine ödü kopuyordu. Onun içindir ki gafil avlanmamak amacıyla paltosunun cebinde daima küçük bir İncil taşıdığı söylenirdi. Muhasebe dairesindeki masasında bunun bir de büyük boy bir nüshası bulunur, iş amacıyla ziyaret edildiği vakitler çoğunlukla bu kitabı okumaktayken görülürdü. Böyle vaziyetlerde kaldığı yeri kaybetmemek amacıyla yeşil gözlüklerini en son okuduğu yere koyup yüksek faizli pazarlığına girişmek üzere müşterisine dönerdi. Kimileri Tom'un kafasını eski günlerle bozduğunu, sonunun yakın olduğu sanrısına kapıldığından, atını nallatıp eyerini ve gemini taktırdığını, mahşer günü dünyanın tepe taklak olacağına inanması sebebiyle de üzerine binilmeye hazır olması için ayakları yukarı bakacak biçimde gömdürdüğünü, dolayısıyla da eski dostuna öyle kolay kolay yem olmamaya kararlı olduğunu söylerler. Ancak tüm bunlar, anlaşıldığı üzere, koca karı rivayetlerinden ibarettir. Sahiden bir takım tedbirler aldıysa da, bütünüyle lüzumsuzdu. Yani en azından bir sonraki kısımda hikayesine son verecek olan kadim ve güvenilir efsane öyle olduğunu söylüyor. Bunaltıcı yaz günlerinden birinin öğleden sonrasında dehşet verici ve gök gürültülü bir fırtına başlamıştı. Tam o sıralarda Tom, başında beyaz ketenden şapkası ve üzerinde Hint kumaşından sabahlığıyla muhasebe dairesine kurulmuş, bir malı vaktiyle arkadaşlık vazifesini layıkıyla yerine getirmiş olduğu başka bir bahtsız arazi vurguncusunun yarım bıraktığı viraneyi tamamlamakta kullanmak üzere hacz edecekti. Zavallı vurguncu kendisine birkaç ay daha mühlet vermesi için yalvarmış, fakat Tom bundan rahatsız olarak hiddetlenmiş ve bir gün dahi beklemeyeceğini söylemişti. "Yuvam darmadağın olur, yoksulluk yardımlarına muhtaç kalırız," dedi vurguncu. "İnsan önce kendisini sonra diğerlerini düşünmeli," diye karşılık verdi Tom. "Böylesi zor zamanlarda önce kendimi gözetmeliyim." "Sayemde çok para kazandın," dedi vurguncu. Tom bunun üzerine çileden çıkıp tüm o dindarlığını yitirdi. "Metelik kazandıysam şeytan alsın beni." Tam o esnada giriş kapısına 3 kere vuruldu. Tom kim olduğuna bakmak için dışarı çıktığında sabırsızlıkla kişneyip tepinen kapkara bir atın yularını tutmakta olan kapkara bir adam gördü. "Ziyaretçim var Tom," dedi kara adam boğuk bir sesle. Tom geri çekilmeye yeltendiğinde artık çok geçti. Küçük İncil'i palto cebinin derinliklerinde, büyük olanı ise masada haczetmek üzere olduğu malın senetleri altında kalmıştı. Hiçbir günahkar bundan daha gafil avlanamazdı. Kara adam onu bir çocuk gibi çekip eğerin üzerine attıktan sonra atı kamçılamış, hatta fırtınanın ortasında Tom'la birlikte uzaklara doğru 4 nala koşup gözden kaybolmuştu. Katipler kalemlerini kulaklarının arkasına sıkıştırıp pencere başlarında ardından baka kalmışlardı. Yolları yıldırım gibi geçerek uzaklara gitmişti Tom Walker. Beyaz şapkası başında bir aşağı bir yukarı hopluyor, sabahlığı rüzgarda dalgalanıyor ve atı her sıçrayışında zeminden ateşler çıkarıyordu. Kara adamsa katipler kendisine bakmak üzere başlarını çevirdiğinde kayıplara karışmıştı. Tom Walker bir daha asla rehine haczetmeye dönmedi. Bataklık hudutlarında yaşayan bir köylünün anlattığına göre, fırtınanın şiddetlendiği bir vakitte yol tarafında hararetli toynak ve feryat sesleri duymuş, pencereye koştuğunda tam da tasvir ettiğim gibi at sırtında, tarlaların arasından, tepelerin üzerinden ve de kara katran ağacı bataklığının içinden eski Kızılderili kalesine doğru delicesine bir süratle 4 nala koşan bir suret seçmişti. Fakat suretin bataklığa girmesinden kısa bir vakit sonra tam o tarafa bir yıldırım düşmüş ve tüm ormanı ateşe vermişti. Bastı'nın iyi yürekli insanları bu hadise üzerine başlarını sallayıp omuzlarını silkmişti. Bölgeye ilk yerleşilen vakitlerden beridir cadılara, cinlere ve şeytanın bin türlü düzenbazlığına o kadar alışkanlardı ki, beklenildiği kadar dehşete kapılmamışlardı. Tam'ın mal varlığının sorumluluğunu üstlenmeleri için emanetçiler tayin edilmiş, ne var ki idare edilecek bir şey bulunamamıştı. Sandıkları araştırıldığında tüm sözleşmelerinin ve senetlerinin küle döndüğü görülmüştü. Demir sandığı, altın ve gümüş yerine ağzına kadar yonga ve talaşla dolmuş, ahırı açlıktan ölmek üzere olan atlarının yerine iki tane iskelete çatı olmuş ve o büyük evi de hemen ertesi gün ateş alarak yanıp gitmişti. Tom Walker'ın ve uğursuz yollarla kazandığı servetinin sonu işte böyle olmuştu. Ahvah içinde sızlanan tefecilerin gerçekliği su götürmez bu hikayesi kulağınıza küpe olsun. Meşe ağaçlarının altındaki kidin definesinin bulunduğu hendeğin ta kendisi bugün hala görülebilmekte. Yakınındaki bataklık ve de eski Kızılderili kalesi de. Çoğu fırtınalı gecede kuşkusuz kederli tefecinin hayaletine ait olan sabahlıklı ve beyaz şapkalı bir suret tarafından ziyaret edilmektedir. Dahası bu hikaye zaman içinde bir mesele dönüşerek günümüzde New England'da oldukça yaygın olan şeytan ve Tom Walker tabirine ön ayak olmuştur. Son.